może tam zabraknąć i trójki. Już jutro od 13 do 15 audycja trójkowo-filmowo w całości na żywo z Kina Bajka. Zaprasza Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 dzień lipca, minęła północ. Filip Jarek, zapraszam na serwis trójki. Polscy siatkarze coraz bliżej medalu Ligi Narodów. Biało-czerwoni awansowali do półfinału po wygranej z Brazylią. Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk oświadczył, że według wstępnej oceny komentowana w mediach interwencja funkcjonariuszy w sprawie pani Joanny była zgodna z przepisami. Jest nowa unijna propozycja wsparcia dla Ukrainy. Chodzi o w sumie 20 miliardów euro. Brawo, polscy siatkarze! Biało-czerwoni zagrają w półfinale Ligi Narodów. W spotkaniu ćwierćfinałowym turnieju w Gdańsku Polacy wygrali z Brazylijczykami 3-0, mówi atakujący Łukasz Kaczmarek. Cieszymy się z tego zwycięstwa, cieszymy się ze zwycięstwa w takim stylu z reprezentacją Brazylii, bo mimo, że to jest reprezentacja w przebudowie, to cały czas to jest drużyna z wielkimi nazwiskami, z świetnymi zawodnikami, także na pewno to zwycięstwo 3-0 bardzo nas cieszy. Półfinałowym rywalem Polaków będzie Japonia, to spotkanie w sobotę. W drugiej parze o godzinie 20 Amerykanie zagrają tego dnia z Włochami. Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk poinformował, że według wstępnej oceny interwencja policji w sprawie pani Joanny była zgodna z przepisami. Zdarzenie było w ostatnich dniach szeroko komentowane. Szef policji zaprezentował na konferencji prasowej nagrania, na których zarejestrowano wezwanie na numer alarmowy przez lekarkę pani Joanny oraz przyjęcie zgłoszenia w tej sprawie przez funkcjonariuszy. Jak podkreślił Jarosław Szymczyk, w czasie interwencji policja nie nadużyła swoich uprawnień. Pani Joanna ani przez moment nie była osobą zatrzymaną. Ani przez moment nie wykonywaliśmy czynności ukierunkowanych na jej osobę. Jedyne co, to robiliśmy wszystko, aby nie dopuścić do zamachu samobójczego i aby zabezpieczyć dowody pozwalające nam na zidentyfikowanie osób, które sprzedały jej te medykamenty i sprawdzenie legalności, a przede wszystkim bezpieczeństwa tych środków, które zostały przez panią Joanną zakupione, a być może zakupione też przez inne osoby. Jarosław Szymczyk zapewnił też, że policjanci nie używali środków przymusu bezpośredniego wobec pani Joanny, a do tej pory nie zostały złożone do prokuratury skargi na działania policji w tej sprawie. Szef policji zaapelował również o powstrzymanie negatywnych emocji kierowanych w stronę funkcjonariuszy. 20 miliardów euro do 2027 roku na dozbrajanie Ukrainy. Taka jest propozycja szefa unijnej dyplomacji. Josep Borrell przedstawił ją w Brukseli na posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych 27 krajów członkowskich. Polska popiera tę propozycję, ale chce też, by zapłacił agresor, czyli Rosja. O szczegółach Beata Pomecka. 5 miliardów euro rocznie Unia miałaby przekazywać na zwrot kosztów tym krajom, które dozbrajają Ukrainę. Teraz rekompensaty są przekazywane z Europejskiego Funduszu Pokojowego, ale każde jego zwiększanie wymaga jednomyślnej zgody. Pomysł jest więc taki, by w ramach tego funduszu otworzyć specjalną linię z zagwarantowaną pulą pieniędzy. Mówił o tym szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Ukraina nie może być uzależniona od zwiększania funduszu z miesiąca na miesiąc. To musi być strukturalne, stabilne wsparcie. Polska popiera tę propozycję, ale jednocześnie mówi, że to działanie niepełne. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński ponowił apel Polski o konfiskaty zamrożonych w ramach unijnych sankcji aktywów Rosji. Rosja jest agresorem. Rosja musi zapłacić. Nie europejski podatnik, to źródło finansowe w Rosji. Szacuje się, że w Unii zamrożonych jest około 200 miliardów euro rosyjskich aktywów i rezerw. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Specjalna nagroda Brit dla Queen. Zespół odebrał statuetkę, bo dołączył do elitarnego grona artystów, których piosenek Brytyjczycy odsłuchali w serwisach streamingowych ponad miliard razy. Więcej o tym nasz londyński korespondent Adam Dąbrowski. Wystarczy klik lub dotknięcie ekranu i już można słuchać na przykład Another One Bites the Dust, piosenki, która według BPI, Zrzeszenia Przemysłu Muzycznego, walnie przyczyniła się do osiągnięcia miliarda odsłuchań. Na liście są też Jean de Preche, We Are the Champions, Radio Gaga i Bohemian Rhapsody. A także We Will Rock You. Niewiele innych grup zrobiło tak dużo, by promować brytyjską kulturę na świecie, czytamy w oświadczeniu szefowej BPI Joe Twist. Wyróżnienie powstało w maju. Queen dołączył właśnie do takich artystów jak ABBA, Whitney Houston, Sam Smith czy AJ Tracy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. I ten muzyczny akcent kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia będzie pochmurno, miejscami dojdą przelotne opady deszczu i burze. Będzie od 18 stopni w Ustce do 26 w Przemyślu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka pod Księżycem. To jest taki moment jak taka fotografia na półce, która staje się, chwyta jakiś taki idealny moment, stwarza się taka przestrzeń, gdzie już nie można popełnić błędu, taki idealny związek, który przerywa się w momencie, kiedy wszystko jest w tej pierwszej fali, w tym pierwszym uderzeniu i stwarza taką wielką tęsknotę wszystkich za tym momentem. Kiedy spotykamy się w nim teatrze, czy słuchamy takiej piosenki, czy słuchamy historii o czyimś życiu. A tak naprawdę interesujące jest dla mnie to, co kojarzy mi się z Romeo i Julią. Na przykład sprawa rozwodowa, jakby to wyglądało, czy coś takiego mogłoby ich spotkać. Choć ich mit jest tak silny i tak mocno uderza, że staje się idealny i to słowo wręcz nie przystaje, czy takie zdarzenie do nich. Tak, proszę Państwa, można powiedzieć, ludzkość czekała na tę wiadomość prawie 430 lat. Oni nie umarli. Więcej szczegółów na ten temat spodziewamy się jeszcze dzisiaj podczas krótkiego, siłą rzeczy, spotkania z Michałem Siegoczyńskim, reżyserem nieprzewidywalnych, teatralnych interpretacji znanych tematów. A tymczasem łączymy się już z Awinionem, bo przecież lipiec jest miesiącem najważniejszego święta teatralnego ever, które po raz 77 odbywa się w pięknym mieście, słynącym przede wszystkim z Pałacu Papieży oraz resztek mostu nad Rodanem. Wracamy więc do Francji, w której byliśmy przed tygodniem, w noc święta jej narodowego i noc pożegnania Milana Kundery. Dzisiaj przychodzi nam powiedzieć, jak ktoś ładniej po prostu napisał: adieu, Jane. Oh, Jane Birkin odeszła w ubiegłą niedzielę. Aktorka brytyjska, która zamieszkała we Francji i śpiewała w niepodrabialny sposób po francusku. Modelka, między innymi sfotografowana przez bohatera Powiększenia, Antonioniego. Z Sergem Gainsbourgiem tworzyła parę oraz duet. Cóż, piękna i bestia. Grażyna Oczkowska, Dariusz Pieruk wraz ze mną, witamy i mamy już połączenie z Awinionem, gdzie nie po raz pierwszy jest badacz teatru kultury, słynny w środowisku bloger Tomasz Domagała. Dobry wieczór. Witaj, Tomku. Dzisiaj wsiadamy do witam Państwa. Dzisiaj, Tomku, wsiadamy do TGV, mamy 17 minut na przejazd. Trudno. Startujemy. Awinion to startujemy. To piękne stare miasto w regionie Prowansja, Alpy, Lazurowe Wybrzeże, Żyć nie umierać. Festiwal d'Avignon stworzył w 1947 roku Jean Villar. Nie rozwijamy tego tematu, a tegoroczny odbywa się podobno po raz 77, choć tutaj proszę o potwierdzenie. Dwukrotnie festiwal był zagrożony i chyba nie odbył się z powodu raz strajku, dwa pandemii, czy tak? Tak, tak, dokładnie tak było, więc Baszko, masz rację. Wszystko, co powiedziałeś, jest prawdą. Ja dorzucę tylko tyle, że jest przepiękna w tym roku wystawa poświęcona Jean Villarowi. I możemy wspomnieć, bo to dość istotne, ta wystawa się odbywa w ogrodach papieskich, więc wszyscy mogą ją zobaczyć wśród kwitnących lawend, które właśnie przekwitają, bo to połowa lipca już za nami. Właśnie są zdjęcia Jean Villara, ale też różnych innych wielkich artystów francuskich, którzy na tym festiwalu gościli. Jest i Maurice Béjart, i właśnie Jean Villar. Jeszcze dużo, dużo nazwisk, które pewnie niewiele Państwu powiedzą, bo to jest też historia teatru francuskiego. A wspomnijmy tylko o to, o Jean Villarze, że on założył ten festiwal po to, żeby teatr, że tak powiem, zszedł ze swojego wielkiego piedestału sztuki elitarnej do ludu, tak powiem to obrazowo. Chodziło o to, żeby był dostępny dla ludzi, ale z tą dostępnością przynajmniej ostatnio jest dość trudno. A to dlatego, że oczywiście barierą są środki finansowe i ulubione polskie słowo drożyzna, która w Awinionie w lipcu sięga zenitu. Mm-hmm. Rozumiem, że to odczułeś osobiście. Dziękuję za mimo wszystko rozwinięcie wątku. Chyba nie ma osoby, która nie odczuła tego, oczywiście będąc w Awinionie. Kurzana Villara. Natomiast chciałam zapytać poważniej o to, czy sytuacja we Francji nadal jest napięta. Pamiętamy od 27 czerwca zamieszki. Ten festiwal rozpoczął się 5 lipca. No i jak wygląda, że tak powiem. No więc proszę Państwa, sytuacja. Nie ma żadnych zamieszek i to są jakieś fake newsy. Nie, ja nic nie czytałam na temat zamieszek. W Awinionie czytałam o zamieszkach i to nie tylko czytałam, oglądałam także je na zdjęciach potwornych. W Paryżu zaczęło się, na przedmieściach, no. Tak, no oczywiście one były w bezpośrednim sąsiedztwie tego zabójstwa, ale no jakby nie wierzcie państwo, jest policji, jest tyle co zawsze w Awinianie, czyli to jest jedno z najważniejszych wydarzeń we Francji w lipcu. W związku z tym ono się też odbywa wokół święta 14 lipca, zdobycia Bastylii, więc jest troszkę policji na ulicach, bo do Awinionu, miasta 100-tysięcznego prawie, przyjeżdża prawdopodobnie drugie tyle ludzi w tym samym czasie, kiedy się odbywa festiwal, czyli od 5 lipca do 25, bo skończy się we wtorek oficjalnie. Ofowy festiwal kończy się w sobotę 29, a muszą państwo sobie wyobrazić, że sam tylko teatr ofowy to jest 1499 przedstawień granych tutaj od rana do wieczora. Nawet na swoich mediach społecznościowych wrzuciłem takie zdjęcie, na którym mamy trzy sale w Teatrze Le Paris i mamy po prostu tak jak w Kinotece czy w jakimś innym kinie naszym warszawskim czy jakimś innym Heliosie i są trzy sale i od rana od godziny 10 co dwie godziny jest spektakl i naprawdę tutaj się gra niezliczone ilości spektakli. Także nie ma żadnych zamieszek. Oczywiście festiwal awiniański zauważył, zresztą od wielu lat zauważa duży problem napięć między różnymi jakby przedstawicielami różnych narodów, które tutaj Francję zamieszkują. Ale jeszcze raz powtarzam, na ulicach jest bardzo spokojnie, nawet jednego incydentu tutaj nie było. Ludzie, którzy przyjeżdżają z Paryża, też mówią, że nic takiego się tam nie dzieje. Były oczywiście zamieszki, które wybuchły zaraz bezpośrednio po tym wydarzeniu. Natomiast w Polsce jest jakiś, nie wiem, jakiś rodzaj fake newsów na ten temat, bo... Ależ nie pyta... czytałam żadnego... cytuję fake newsa na ten temat. Zadałam pytanie grzecznie. Tak, Baszko, ja wiem, tylko każdy, kto do mnie dzwoni, mówi, no bo tam jest niebezpiecznie, bo są zamieszki. No, jestem tutaj od 12 lipca i nie widziałam ani jednej zamieszki. Tomku, na stronie naszej napisałam, że odbywa się pod specjalnym nadzorem, to oczywiście był cytat, więc domyślam się, że tych zamieszek między innymi nie ma, ponieważ nadzór ów jednak jest. Tylko że dyskretny i nie zakłócający jakby atrakcyjności pobytu w tym przepięknym mieście. Tak, oczywiście, no, ale dwa lata temu, kiedy byłem ostatnim razem, bo w zeszłym roku nie dotarłem do Awinionu, te środki ostrożności były podobne. No, wiecie państwo, to jest jednak Europa Zachodnia i my jesteśmy o tyle bezpieczni na wschodzie Europy, że u nas jakoś ci wszyscy terroryści nie chcieli nigdy za bardzo działać. Natomiast te kraje zachodnie są narażone rzeczywiście na różne rzeczy, a taki festiwal teatralny i miasto, które jest otoczone murami średniowiecznymi, nie za duże, ale mieszczące naprawdę nieprzeliczone tłumy na ulicach, no jakby muszą być pewnie pod nadzorem i pewnie ten festiwal i to święto, które też bardzo często jakby wychodzi na ulicę, odbywa się na ulicach. Na ulicach są też pochody różnych artystów, którzy zapraszają, występują na ulicy, dają próbkę swoich umiejętności. W tych miejscach natychmiast gromadzi się wielki tłum, dlatego że ci artyści są głośni, kolorowi, poprzebierani. Jeśli ktoś z państwa widział Czerwone Nosy, przedstawienie Jana Kraty w Poznaniu, to tam właśnie była w fabule tego przedstawienia było, że trupa aktorska na wezwanie biskupa Awinionu przeszła z korowodzie śpiewnym właśnie do tego Awinionu, żeby się tam spotkać z biskupem. I z tym przedstawieniem Jana Kraty aktorzy na Teatru Nowego chodzili po całym właściwie teatrze. Proszę państwa, dokładnie tak to wygląda w Awinionie. Artyści od godziny 9 rano do wieczora zachęcają, chodzą, jeżdżą, robią różne sztuki kuglarskie. No naprawdę, dzieje się tutaj wiele. Aha, zabiję ci teraz z tropu, bardzo przepraszam. Wspomniałeś się na kratę, to wypada zapytać, czy są jakiekolwiek akcenty polskie, bo przypominamy, nasz teatr bywał w Awinionie, był podziwiany. Tutaj nade wszystko chyba należałoby wymienić dwa teatry, to znaczy Grzegorza Jarzyny i Krzysztofa Warlikowskiego. No Krystian Lupa oczywiście był nadreprezentowany, zwłaszcza z przedstawieniem zagranicznymi. I od razu powiem ci, że jestem świetnie do to przygotowany na twoje pytanie, ponieważ Krystian Lupa został odwołany, o tym już rozmawialiśmy na początku bodajże czerwca, wspominając o sytuacji, że Comédie de Genève miała zaproszenie na festiwal z przedstawieniem Krystiana Lupy, wyjechali na podstawie powieści Cebalda, ale na skutek afery, która się odbyła na początku czerwca w samej Comédie de Genève, do Awinionu przyjechało przedstawienie dyrektora obecnego tego festiwalu, który pierwszy rok programuje i wyznacza wszelkie kierunki tutaj, w których teatr się obraca i w jakie wyznacza na nowy sezon mody, tendencje. Tiago Rodriguez przywiózł swoje przedstawienie z Comédie de Genève, ale ten brak Krystiana Lupy jest widoczny na każdym kroku, dlatego że Festiwal Awiński to także wielkie targi sztuki. Zjeżdżają się tu kuratorzy, selekcjonerzy festiwali z całego świata, aktorzy też, jakby całe środowisko teatralne Europy. Ten temat jest mocno dyskutowany przychylności czy sympatii jest jednak po stronie Krystiana Lupy. Zresztą w czasie festiwalu dyrektor Odeonu paryskiego wydał oświadczenie, że zaprasza serdecznie na przedstawienie Krystiana Lupy Wyjechali, które będzie miało premierę 11 stycznia w Odeonie. To jest planowany występ tego przedstawienia, bo ono było koprodukcją zrealizowaną przez wiele teatrów, ale przez głównie Comédie de Genève, Odeon, Avignon, Montpellier i kilka jeszcze innych miast. I to się wszystko odbędzie. Więc jakby Krystian Lupa przez to, że właściwie jak w wierszu Szymborskiej Dworzec, był bardzo widoczny brak jego osoby, że tutaj sparafrazuję naszą wspaniałą noblistkę. O dziwo, na rozpoczęcie festiwalu zawsze najważniejszym przedstawieniem jest to, co dzieje się na dziedzińcu Pałacu Papieskiego. Tam wchodzi około 2000 widzów na jeden spektakl i w tym roku było to przedstawienie Welfare, na podstawie oscarowego filmu Franka Wizmana z 1973 roku, pokazujący jeden dzień pracy Domu Opieki Społecznej amerykańskiego. I o dziwo, w tym właśnie przedstawieniu brzmi język polski. Jedną z bohaterek jest jest dziewczyna Amerykanka polskiego pochodzenia, która potrzebuje tej pomocy społecznej w przedstawieniu. Mówi po polsku, kiedy się denerwuje. A grają Aleksander de Cizancourt, z tego co się zdołałem dowiedzieć, kiedyś asystentka Krystiana Lupy i również absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Więc polski język dumnie zabrzmiał z głównej sceny Awinionu Papieskiego. Dwa akcenty jeszcze polskie, trzy właściwie. W niedzielę 23 lipca, czyli za dwa dni, za trzy dni, za dwa dni. Pojutrze. Marta Górnicka, znana z różnych występów zagranicznych, zwłaszcza chóry, które przygotowywała w Instytucie Teatralnym, będzie prezentowała czytanie listów matek ukraińskich, które straciły swoich synów na wojnie. To taki jednorazowy event. Ja jeszcze poszedłem na OS, bo znalazłem dramat Na pełnym morzu Mrożka, zrealizowany przez francuskich artystów pod komendą francuskiego młodego reżysera, z którym dzisiaj się nawet spotkałem, bo poprosił mnie o takie spotkanie, żeby mu porozmawiać jak Polak z Polakiem o twórczości Sławomira Mrożka, Alexis Chevalier. Bardzo ładnie się nazywa kawaler. I spektakl bardzo właściwie bardzo w swojej taki konserwatywny, bardzo po literach, że tak powiem, ale wszystkie postaci, czyli trzech bohaterów, nie grają mężczyźni, a kobiety, więc też bardzo to było akurat ciekawe. Morza również nie ma, ponieważ jest mnóstwo plastiku i śmieci, Każdy, kto był nad Bałtykiem, to wie, o czym mowa. Więc to jest kolejny polski akcent. I jeszcze zobaczyłem przedstawienie rosyjskiego właściwie autora, ale Polaka z wyboru. Polaka, to oczywiście mówię o Iwanie Wyrypajewie, który mieszka w Polsce, który jest mężem Karoliny Gruszki, naszej wspaniałej aktorki. Jest Polakiem również już, ponieważ otrzymał obywatelstwo 2 lata temu, a w Rosji i został oficjalnie aresztowany, więc musi bardzo uważać, ponieważ jest wrogiem reżimu Putina. Jego przedstawienie, jego sztuka UFO została również w Teatrze Onze, czyli 11. Zebrała, muszę powiedzieć, że ze wszystkich przedstawień, które oglądałem, a chyba ich jest 13 w tej chwili, albo nawet 14, ta właśnie sztuka zgromadziła najbardziej entuzjastyczną publiczność. To jest oczywiście OFF i tam rzeczywiście idea Jean Villara jest realizowana, ponieważ ludzie z całej Francji, zwykli widzowie właśnie chodzą na te przedstawienia i są bardzo, bardzo z nich zadowoleni. Tak właśnie było na przedstawieniu Iwana Wyrypajewa, znaczy na podstawie oczywiście sztuki Iwana Wyrypajewa. UFO. A zrealizowane, także, przepraszam, gdzie? W Polsce? Nie słyszałam nic. Nie, wszystko to są francuskie. Tylko, że jakby wspominam takie polonez, wszystko, co jest związane z Polską, to właśnie Iwan Wyrypajew sztukę tłumaczyła Agnieszka Lubomira Piotrowska. W tym sensie, no, nie, oczywiście, że jest to wszystko po francusku, ponieważ Festiwal Awinieński, mimo że gromadzi publiczność całego świata, w sensie branży teatralnej, są to targi sztuki, ale oczywiście jest to święto teatru francuskiego. No zaraz, ale te teatry, które wymienialiśmy wcześniej, te wielkie, Lupy Walikowskiego i Jarzyny, grały po francusku? Nie, ale my mówimy o dwóch różnych nurtach. Ja mówię o nurcie OFF, który jest tylko i wyłącznie dla Francuzów. Dobrze. I właśnie w ramach nurtu OFF-u są wszystkie te polskie rzeczy. Natomiast pierwsze przedstawienie jest z nurtu głównego, czyli tego światowego, takiego najbardziej prestiżowego. I właśnie w tym nurcie głównym był też zawsze pokazywany Krystian Lupa czy Grzegorz Jarzyna z uroczystością, Boże, chyba z Teoromatem. I Cząstki kobiety 2 lata temu, również Ter Warszawa w reżyserii Kordyna Mądrucza ze znakomitymi naszymi aktorami, między innymi Justyną Wasilewską czy Moniką Frajczyk, tak. Moniką Frajczyk. Mhm. Także to są po prostu inne nurty, ale zapytałaś mnie o tak zwane polo, jak to się ładnie mówi, o polonezę. Okej. Tylko powinnam powiedzieć po francusku, ale muszę być bardzo niegrzeczna, bo w zasadzie ty żywy już do celu. Ten oto szybki pociąg dojechał. Masz minutę, żeby powiedzieć państwu, co najbardziej cię, że tak powiem, poniosło i dokładnie o pół do kończysz. Tak jest. Poniosło mnie dzisiaj, zakończymy tym samym, czym zaczęliśmy, morderstwo pod koniec czerwca czarnego chłopaka, czarnoskórego, zamordowany przez policjanta. Dzisiaj wspaniała Rebecca Chaillon, czarnoskóra artystka, która jakby rozlicza się z rasizmem, który jest powszechny we Francji wobec osób czarnoskórych, we wspaniałym, feministycznym, bardzo odważnym, jak na Avignon, spektaklu Carte Noire, Nomme Désir. Czarna karta, moje imię, pożądanie. Tomasz mówi coraz lepiej po francusku. Kiedyś się uczyłem. Oczywiście jeszcze był Milo Rau z Antygoną w Amazonii. To Antygona zrealizowana na tle masakry, która nastąpiła w 1996 roku w Brazylii. Spektakl o Brazylii. Ale też najważniejsza taka artystka teatralna w kwestii nie tematu, to oczywiście Susan Kennedy, która pokazywała spektakl z Dziwna pętla Angela. Bardzo nowatorski, wspaniały teatr, zupełnie inny, pokazujący niejako taką lewą stronę rzeczywistości, ale w sposób fantastyczny. O tak, niech to będzie puenta. Tomasz Domagała, jego inteligentne teksty, na przykład na stronach teatru, polecam. Pozostaje już do końca festiwalu we Francji, rozumiem. Życzę ci... Jutro wracam, dziś był mój ostatni dzień. Zapraszam Państwa, będzie też w Rzeczpospolitej, będzie też relacja moja w przyszłym tygodniu z tego festiwalu, a recenzje będą na blogu Domagała się Kultury, także tam zapraszam. Na razie jestem jeszcze pełen słońca prowansalskiego, ale to o tym może już innym razem. Kiedy spotkamy się, życzę ci powodzenia, do zobaczenia jeszcze tego lata gdzieś na szlaku, na przykład w Gdańsku, gdzie w Centrum Świętego Jana olśniewająca wystawa, o czym nie powiedziałam na początku, Kaszubskie obsesje Michała Szlagi. Proszę zajrzeć na stronę, tam zdjęcie autora tej wystawy, znacznie młodszy jest niż wygląda na tym zdjęciu, będzie tuż przed pierwszą mini reportaż z tej wystawy. Tomku, raz jeszcze wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Bonne nuit. Proszę Państwa, dobranoc. Dobranoc. Jednak po polsku, ale gramy po francusku. J'aimerais que la terre s'arrête pour descendre. Toi, tu me dis que tu ne veux pas la corde pour te pendre. C'est à laisser pour apprendre. Joie et douleur, c'est ce que l'amour engendre. Que mon cœur peut se fendre. Soit, dites-moi passant, j'ai beaucoup à apprendre. Si j'ai bien sûr de comprendre. Kaszuby Michała Szlagi tuż przed pierwszą, a już za chwilę dowiemy się, co naprawdę mogło przydarzyć się najsłynniejszej parze świata i najnieszczęśliwszej. A zatem Romeo i Julia żyją, mimo że spożyli zakazany owoc miłości. Ich heroizm sprawił, że dłoń Szekspira zawahała się. Zadaję to pytanie naszemu drugiemu gościowi, cytując jego słowa z ulotki informacyjnej Teatru Wybrzeże. No to może niech to będą pytania, które wygenerują jakąś elektryzującą odpowiedź. Michał Siegoczyński, reżyser, przypominam, najnowszej premiery w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, ale na dwóch scenach, tej kameralnej, ukochanej naszej w Sopocie i tej w Pruszczu Gdańskim, która obchodzi swój jubileusz. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. O. To jest tak, że ten Romeo i Julia są takim punktem wyjścia do rozważań i poszukiwań, ale drogą do tego tematu był Klub 27, który jakby istnieje na podobnym schemacie, że po prostu zatrzymuje się czas w jakimś punkcie. W Klubie 27 to niekoniecznie był idealny punkt dla tych bohaterów, no ale miłość Roma i Julii jakby jest w takim tym pierwszym momencie. Tam bardzo ważny jest też ten afrodyzjak, którym jest zakaz ich miłości i to niejako daje im od początku coś takiego magicznego i wyjątkowego w relacji między nimi, że to ustawienie, ta scenografia jakby decyduje czasem o odbiorze miłości. To jest tak jak jakaś miłość na wojnie, czy miłość w jakichś wyjątkowych okolicznościach, kiedy ona dostaje takie wyjątkowe atrybuty. Ale zastanawiające jest najbardziej to, że często ludzie za tym tęsknią, a te atrybuty niekoniecznie są przyjemne, bo Romeo i Julia mieli zakaz bycia ze sobą, a te inne sytuacje, o których mówiłem, też podobne są. Jakby chcemy wziąć tylko ten miąższ, to co jest tym sednem, a jakby pominąć okoliczności. A w jakim sensie korespondujesz z Szekspirem, z jego wczesnym dramatem z 1595 roku? Pytam o to, bo ten kluczowy moment, no dobrze, konflikt dwóch rodów, Werona i tak dalej, balkon, pomińmy to, ten kluczowy moment to jest to wypicie trucizny, która miała nie zabić, tylko właśnie zatrzymać czas, ale go później uruchomić. I ten drugi, no to jest decyzja Romea, żeby popełnić samobójstwo. Podejmuje ją, no to wszyscy wiedzą, bo myśli, że Julia nie żyje. No, tak skróciłam, ale jak ten schemat mieści się w tym twoim pomyśle? No, ja jednemu ze swoich bohaterów innych sztuk włożyłem taką kwestię, takie pytanie, dlaczego miłość się kończy? I ta trucizna może być wielorako interpretowana. Pytanie jest, co jest tą trucizną, co do tego doprowadza. Można też interpretować ten ich koniec jako zatrzymanie właśnie w obrazku jakiegoś czasu, kiedy jacyś ludzie byli ze sobą i byli szczęśliwi. To zdjęcie już zostaje na zawsze, ta część ich historii, a oni idą dalej w swoje życia. Więc ja jakoś w taki sposób na to patrzę, że trucizna i sztylet są końcem miłości po prostu. Ale tutaj spieszę dodać taką rzecz, która mnie samego zaskoczyła. Dosyć mam liczny zespół na scenie aktorów, którzy występują. I w takich rozmowach z nimi 99% na pewno z nich powiedzieli, że ich zdanie miłość się nie kończy. I to było dla mnie bardzo zaskakujące, to, że tak wszyscy powiedzieli. Ta miłość się nie kończy tutaj poprzez ten właśnie gest, że ona zostaje przerwana i przez to staje się taka idealna. Była taka opowieść, która dotyczyła powstania warszawskiego, gdzie była para i ich przyjaciel i z tej pary mężczyzna nie przeżył powstania i ta kobieta wzięła ślub z tym przyjacielem i na półce ich właśnie domu stało zdjęcie tego jej męża z tamtego okresu i on zawsze już był jakby idealny między nimi. To jest taki moment, gdzie tworzy się jakiś taki mit, z którym się już nie da nic zrobić. I on przetrwa wszystko. To jest troszeczkę tak, jak bierzemy jakąś gwiazdę wielkiego formatu i patrzymy na nią poprzez ten jej blask, mimo że wiemy, że jej życie jest jakieś bardzo nieszczęśliwe, czy pełne jakichś takich zwrotów nieprzyjemnych, a mimo to ten blask cały czas na nas spada i wydaje się w jakiś sposób kuszący. Bo tutaj od razu idziemy do pytania, czym jest miłość, tak? Czy miłość jest tym momentem tej trucizny, tego sztyletu, tego gestu, tego balkonu, czy to jest mienianie pieluch? Sprowadziłeś mnie od razu na ziemię, bo już unosiłam się kilkanaście centymetrów nad naszym studiem. Więc jakby te różne perspektywy bardzo mnie interesują i różne odmiany tej tęsknoty, że chcielibyśmy widzieć tych ludzi, którzy się właśnie unoszą nad tą ziemią, bo chcemy to śnić, że jest to nam w jakiś sposób potrzebne. Oni się stają niejako takimi syzyfami, którzy muszą zmierzyć się ze swoją legendą, muszą unieść taką najbardziej idealną miłość. I tutaj powiedziałbym to, że też drugą rzeczą, która skojarzyła mi się z Szekspirem, to sam tytuł, który stał się dla mnie, używając słów z dzisiaj, stał się dla mnie tytuł hashtagiem. Czy Romeo i Julia funkcjonują jako jedna idea jakiejś niesamowitej miłości. To ja teraz rozumiem, dlaczego jest is not dead, a nie are not dead. Tak, chociaż jest inne wytłumaczenie, które mój asystent Patryk Warchoł powiedział, że jak się wpisze are not dead, to bardzo dużo linków wyskakuje. Jak się wpisze is not dead, to tylko nasz wyskakuje. To bardzo proszę, pełny tytuł na wszelki wypadek teraz. Romeo i Julia is not dead. Pytanie podstawowe, trudno uniknąć go. Zresztą bardzo to nas interesuje. Kto w rolach głównych, tytułowych? Jako Julia Kasia Borkowska, a jako Romeo Michał Jaros. Kasia Borkowska jest... No nie ma 14 lat oczywiście. Ale jest najmłodszą aktorką, jaka może być zaraz po szkole. A Michał jest dojrzałym mężczyzną i to też w jakiś sposób tam rzutuje oczywiście na inscenizację. Jest takim Romeo, który wrócił jakby do tego świata dawnej miłości. Jakby chciał poczuć to jeszcze raz. Jakby też wrócił z innych dramatów Szekspira, Hamleta czy Macbetha. Zatęsknił za czymś, czego już trochę nie pamięta, a czym jest właśnie to spojrzenie w oczy Julii. Premiera 28, czyli w piątek, za tydzień dokładnie. Dodajmy, że to będzie drugi czy trzeci dzień festiwalu szekspirowskiego. To bardzo ciekawy kontekst. Czy z taką myślą przygotowywany spektakl, czy przypadek to sprawił? Ta myśl już była mi znana od jakiegoś czasu, ale to też wynik rozmów z dyrektorem, ustalania terminu i tytułu i tak się po prostu złożyło. Złożyło się też tak, że odbyły się dwie premiery na scenie kameralnej Teatru Wybrzeże w Sopocie w ostatnim czasie i obie mają na plakacie serduszka, takie bardzo szczególne. Pierwsza z nich to jest Kronika Wypadków Miłosnych według Konwickiego. Druga to ta najświeższa za tydzień, czyli Romeo i Julia Is Not Dead. Coś jest na rzeczy, coś wisi w powietrzu, że tak Teatr Wybrzeże serdeczny pod koniec tego sezonu. A teraz zapytam cię o formułę twoich spektakli, bo lubię te twoje teledyski, jak to określił nasz dzisiejszy też gość Tomek Domagała. To będzie też teledysk. To nie jest w moich ustach zarzut. To jest wielki komplement. Uwielbiam właśnie taką dynamikę, formułę teledysku w sztukach innych niż trailery piosenek czy płyt. Tak, to jest jakiś wstępel tego mojego teatru i on się po prostu pojawił w którymś momencie. Nazywano to różnie, także teatrem popkulturowym. Ja gdzieś wokół tej estetyki cały czas się poruszam. Tutaj będzie podobnie. Zwłaszcza, że może ja po prostu już jako twórca przeciągam to zawsze na swoją stronę i użyłem tego słowa hashtag wobec tytułu Romeo i Julia, więc jakby wszystko da się wciągnąć w tą popkulturę, a wydaje mi się, że tutaj to dzieło Szekspira jak najbardziej też o to zahacza. Ja już to przeciągam na swoją stronę i wtedy tam zaczynam w swoim świecie wykorzystywać. Dla mnie bardzo ważny też jest ten konflikt. Jeżeli Weronę potraktujemy jako świat, to też ta historia przemocy na skraju, której po drugiej stronie jest właśnie miłość. Ta historia przemocy, która już pojawia się w jakichś pierwszych księgach, które mamy. I ona jest w opozycji wobec czegoś tak niewinnego, jak w przypadku Romeo i Julii. I trochę niejako jest tak, jak był taki film znany, Trzeba zabić tę miłość, że jakby ten kwiat nie może się uchować w tym terrarium, które ich otacza. No tak. Nie chciałabym Państwa jakoś specjalnie zasmucać. Środek nocy lipcowej. Przypomnę, że Michał Siegoczyński jest naszym gościem, a właściwie już był, bo to już prawie finał naszego spotkania. A poznaliśmy się, sprawdziłam to 16 lat temu podczas premiery Elinga. To na Pradze pokazywałeś taki spektakl, kiedy jeszcze chyba dwaj Tomasze, Karolak i Kot nie byli tak znani i grał z nimi Boberek, jak on ma na imię, Jarek Boberek? Jeszcze była czwarta postać, czyli Monika Pikuła i Jola Popławska na zmianę grały. A, kobiety były, tak. To w Fabryce Trzciny powstał ten spektakl Elling. Od tamtego czasu zrealizowałeś co najmniej kilkanaście spektakli w różnych teatrach w Polsce. Poprzez słynnego, nagradzanego, tu skrócę tytuł, Najmrockiego w Gliwicach po Noce i Dnie w Toruniu. Też skróciłam tytuł. No nie nadrobimy dzisiaj zaległości, bo dosyć długo rzeczywiście nie spotykaliśmy się, a powodów było sporo. Lepiej późno niż wcale i drugie przysłowie, wszystkiego mieć nie można. Rzeczywiście musimy się rozstać, zapraszając na za tydzień. Ja może tak troszeczkę anegdotycznie i dowcipnie się rozstanę, że mi skracając tytuł, powiem tytuł ostatniej mojej premiery przed tą, która teraz niebawem będzie. Don Kiszot, Drzewne Pieśni, Kobiety, Popularne Seriale i Rycerze. Teatr Ludowy w Nowej Hucie, tak? Na następny raz przygotuję się z całych tytułów. Nie, oczywiście żartuję. Ja chciałem podziękować za zaproszenie, za rozmowę i zaprosić wszystkich na spektakl, który się jeszcze tworzy i jest to to ciasto, które dopiero rośnie i dopiero za ten tydzień będzie. Bardzo dziękujemy, że zechciałeś spędzić z nami ten czas na tydzień przed premierą. Proszę Państwa, dodam, że to była swoista scena balkonowa, bo oczywiście połączyliśmy się z Sopotem, z budynkiem Teatru Kameralnego tamże, ale ja usłyszałam mewy, więc pomyślałam, że ty jednak masz pokój z balkonem i wyszedłeś na ten balkon, żeby z nami rozmawiać. Dziękujemy, machamy łapką, to znaczy dziękuję ja bardzo. Macham i do zobaczenia za tydzień, bo zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby pojawić się na premierze. Serdecznie zapraszam. Oj, chyba dwaj Tomaszowie, mówi się pani redaktor, za 16 minut pierwsza. Aż dwóch panów nas słucha, pan Paweł i pan Nikifor. No cóż, fantastycznie. A premiera, o której mówiliśmy przed chwilą, przed nami za tydzień. Wystawa natomiast, na którą za moment wejdziemy, została otwarta 30 czerwca. Uprzejmie proszę, za mną. Trójka pod księżycem. Wspomnienie, tęsknota, marzenie. Kaszuby. Tym razem Michała Szlaki. Nie tylko fotografie. Jesteśmy w kościele lub w centrum świętego Jana w Gdańsku. Tak, przed nami jeszcze jakiś czas trwania tej wystawy, która jest przepiękna i tego nie oddamy w dźwięku. No ale przynajmniej zaczniemy Państwa oprowadzać, a Michał obiecał, że zabierze mnie na wyprawę mojego życia, czyli wzdłuż Raduni. No ale zaczynajmy, bo szkoda czasu. Dzień dobry Państwu. Paszko, zapraszam na początek. Mamy tutaj ścieżkę złożoną z 8 prac, z tym 7 nowych. Żebym nie przekręcił, korzystam z ulotki, którą też radzimy pobrać, ponieważ ona w środku ma mapę z opisem wszystkich prac. Można zlokalizować pracę, przed którą jesteśmy. Ona jest wydana w języku polskim i w języku kaszubskim, dostępna również w wersji angielskojęzycznej. Wystawa nazywa się Kasubie Fixum Dyrdum Redenio Zociąg, czyli Kasubie Fixum Dyrdum Radunia Początek. I to jest prezentacja, na którą czekałem co najmniej od 5 lat. Byłem gotowy, żeby zacząć pokazywać sztukę inspirowaną Kaszubami, ale w gruncie rzeczy wracam do swoich inspiracji z dzieciństwa, czyli z okresu przed stocznią. Byłem fotografującym dzieckiem już od 10 roku życia, więc też wracam do swojego archiwum. Natomiast tutaj fotografia nie przeważa. Chodzi o to dokładnie, żeby pokazać, czym się będę inspirował w kolejnych odsłonach Raduni. Mam nadzieję, że pierwsza za 2 lata. Według przewodnika mamy przed sobą pracę, która nazywa się Kamienie Pomorskie. Czy one mogą wydać dźwięk dla Państwa, którzy nas słuchają? Oczywiście. Wydają dźwięk. Nie wiem, Baszko, czy masz siłę, ale generalnie ulotka prosi o to, żeby odbyć podróż przez wystawę z jednym kamieniem. Przejść się z nim. Proszę malutki, bo dzisiaj jest potworny upał, wtedy kiedy nagrywamy. Mały, ale ciężki, ten równie ciężki. Dam radę. A więc tak, nazwa Kamienie Pomorskie z jednej strony, tak jak hasło Kasubie w wystawie sięga bardzo starych czasów, pierwszego wspomnienia o Kaszubach przez jednego z papieży. Tam się pojawia Kasubie, natomiast tutaj pomorszczykamy oczywiście jako kamienie, ale z drugiej strony chodzi też o grę z nazwą miejscowości Kamień Pomorski. Pierwotnie obszar etni Kaszub był znacznie szerszy niż jest obecnie. Dziś on się zamyka wokół Pomorza Gdańskiego. Natomiast kiedyś sięgał aż po Szczecin. Te kamienie proszę, żeby ze sobą zabrać, odbyć z nimi podróż po kościele, odłożyć je przy wyjściu. One przyjechały do nas ze Skrzeszewa Żółkowskiego. To jest moja rodzinna miejscowość, gdzie mój wujek Franciszek Szlage, nazywa się odrobinę inaczej niż ja. Różni nasz litera, chociaż jesteśmy najbliższą rodziną. One pochodzą z jego pola. Ziemia, na której od 150 lat żyje moja rodzina, jest dosyć gliniasta, trudna w uprawie. A dodatkowo rodzi bardzo wiele kamieni. I to są kamienie z tegorocznego wybierania. W tym roku było to 20 ton kamienia. Czyli 20 ton kamienia należy wybrać, żeby zacząć móc pracować z ziemią. No i tak zakładam od przynajmniej 150 lat. Kaszuby położone są na kamieniach? One zostały tu zaciągnięte przez lodowiec i dalej wędrują. Tutaj mamy już fotografie twoje. Tak, rozpoczynamy od fotografii takich pokazujących głównie piękno Raduni. Ja tutaj wpisuję się w kościół świętego Jana. To było moim głównym zamiarem, żeby móc z nim prowadzić dialog. Stoimy przed tapetą, która mierzy na dłuższym boku 2,90. Mamy tu fotografie pokazujące zdroje Raduni w okolicach Stężycy. Mamy kilka ujęć lotniczych pokazujących wielkie jeziora raduńskie. Mówimy o 104 kilometrach rzeki, ale przez mniej więcej połowę swojego biegu Radunia jest zamknięta w jeziorach. Tu jest jedna na przykład fotografia dedykowana ulubionemu autorowi, Ginterowi Grassowi i konkretnie Turbotowi, ponieważ sama wygląda ta wyspa na jednym z jezior jak Turbot. Moment tutaj takiej eski wśród pól, to jest moment, kiedy ona już przestaje tworzyć tak zwane wielkie kółko raduńskie jezior. W okolicach Somonina zamienia się w taką spokojniejszą rzekę i wpada do takiego miejsca zwanego Jarem Raduni w okolicach miejscowości Babidół. Bardzo mocno pochylonego, jeśli chodzi o brzegi, niedostępnego. I tu rozpoczyna się taka moja wędrówka i fotografowanie rzeki, ale z poziomu niej samej, czyli no, spaceruję po prostu w woderach rybackim sprzęcie. Nie dotarłbym w te miejsca po prostu z brzegu, więc wybrałem taką metodę i dzięki temu myślę, że odkryłem znacznie więcej. Tu jest fotografia pokazująca na przykład drzewo rosnące na środku rzeki. Dzisiaj spotykam Michała właśnie tuż przed oprowadzaniem. A czy ja mogłabym z wami pochodzić? Tak, oczywiście. To będzie fascynująca wyprawa. Zapraszamy. Już jesteśmy nad Radunią, ale może ja zapytam, dlaczego Kościół Świętego Jana, czy on ma coś wspólnego z tą rzeką? On leży przy jej ujściu, niedaleko, kilkaset metrów od nas, wpada tak zwany kanał Raduni. To nie jest jej naturalne ujście, ponieważ ona naturalnie uchodzi w Krępcu. To są okolice Pruszcza Gdańskiego, 8 kilometrów stąd. Natomiast została tutaj przyprowadzona przez krzyżaków potrzebujących zasilania finalnie swojego zamku wodę, ale też urządzeń po drodze, czyli chociażby wielkiego młyna. Druga tapeta pokazuje sam jar Raduni, czyli te 10 najbardziej niedostępnych kilometrów. I na nim się właściwie zatrzymuję, nie dochodzę do Gdańska. Tutaj po prostu traktuję to jak pean na cześć piękna tego miejsca. Wyciągam, dzikości też. Tak, wyciągam przede wszystkim drzewa mocno zakorzenione w samej rzece, więc to jest jakby opowieść o tych różnych sytuacjach, które możemy tam spotkać. Pokazuję też na przykład jedno zdjęcie łabędzia, które jest komuś poświęcone, a konkretnie pomorskiemu księciu Świętopełkowi. Ten ptak jako przedstawiciel szlachty, ja konkretnie robię z niego Świętopełka. Jak państwo zauważyli, słowo korzenie jest tutaj wieloznaczne, bo Michał Szlaga powraca do swoich korzeni, ale zarazem do korzeni Kaszub. Kolejna praca to jest tak zwana lewitująca kolegiata. To jest obiekt kadzidło, co jesteś w stanie przeczytać. Nie chciałbym teraz czytać tego tekstu, ale generalnie opisuję w nim, jak znalazłem się w kartuzach, skąd fascynacja tym konkretnym miejscem. Powiem tylko, że pomysł, o czym mówię na końcu tego opisu, rodzi się w Brazylii w roku 2011, gdzie będąc w takim miejscu jak Dolina Wodospadów, które kilka lat wcześniej spłonęło, miała bardzo specyficzny zapach, ten las odtworzony już, odradzający się, ale jednak kilka lat wcześniej spalony. I tam właśnie pomyślałem o tym, że czuję się tak, jakbym był w kolegiacie kartuskiej, gdyż chłód, zapach, spokój przeniosły mnie z Brazylii do Kartuz i o tym jest ta praca. Ale... Tak, jest to kolegiata kartuska z charakterystycznym dachem w kształcie trumny. Kolejna praca, oglądamy wschód Różowego Księżyca. Różowy Księżyc sfotografowany w 2012 roku. Jest to tak zwana pełnia rybna, czyli najbardziej związana z wiosną. Indianie nazywają ją pełnią kiełkującej trawy. Jest to również pełnia rezurekcyjna związana z Wielkanocą. Ważne jest to, że te fotografie powstały w Gdańsku i to jest wschód Różowego Księżyca nad Osiekiem, który jest dla mnie też bardzo ważną sytuacją. I są tu jeszcze dwie prace poświęcone. Pierwsza tęczy. Jest to symbol przymierza z Bogiem, ale też symbol sądu ostatecznego. To jest konkretnie tęcza nad kanałem kaszubskim, pochodząca z ubiegłego roku. Jest o tyle specyficzna, że jest kulista. Także nie ma takiego po prostu łuku. Tu patrzymy natomiast na ostatnie zaćmienie słońca w Gdańsku w roku ubiegłym. Dlaczego w takiej formie? Tutaj pomyślałem o tym, że właściwie jako dzisiejszy artysta, fotograf mogę realizować również takie pomysły, czy spełniać takie potrzeby, jakie mieli dawniej malarze, którzy pracowali dla kościoła. W kartuzach, czyli znowu wracamy do kolegiaty. Ona jest imienia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i ma taki obraz przedstawiający właśnie taką scenę, bardzo pogodny, bardzo kolorowy. Natomiast na czas Wielkiego Postu, na kilka dni, ten obraz w momencie, kiedy mamy do czynienia z czasem śmierci Chrystusa, on się zmienia i to jest obraz ukrzyżowania na czarnym tle. jakby niebo jest czarne i jest właśnie zaćmione słońce. Więc ja też jako dziecko napatrzyłem się na tamto zaćmione słońce i dzisiaj robię to samo, co robiono przez kilkaset lat, tylko w XXI wieku operuję jednak obrazem fotograficznym, czyli na poziomie wiarygodności i dokumentalistyki doskonałym. No i mogę tu po raz kolejny, tak jak oni, grać z wnętrzem świątyni. To proponuję, ponieważ zegar jest niemiłosierny, byśmy umówili się z Państwem, że ciąg dalszej opowieści nastąpi już na samych Kaszubach. Może się uda. Absolutnie tak. Główną dominującą pracą jest to, co cały czas słyszymy, czyli dźwięk bazuny. To jestem taki ja zafascynowany rybołówstwem, techniką. Starałem się odtworzyć taką nieistniejącą już dzisiaj sytuację. Nieistniejącą z prostych powodów, rybołówstwa nie ma na jeziorach, nie dzieje się w tej formie, inaczej wygląda na morzu. Ale pojawiły się przede wszystkim sygnały, środki łączności. Dawniej, żeby informować o swoim powrocie, niebezpieczeństwie w różnych sytuacjach, tak jak dziś wydarzających się, używano tutaj dźwięku bazą, czyli prostego rogu. I to jest próba takiego stworzenia tej sytuacji, więc zainscenizowałem po prostu sytuację dwóch rybaków, płyną na łodzi, więc to tworzy taki prosty akompaniament. Jest to taki sygnał na powrót, który jest niczym więcej jak powtórzeniem hasła idę do dum. I to słyszymy w bazunie. Zadałaś pytanie, dlaczego siedzę w wodzie. Na filmie. Tak, to jest, filmie? Ale to jest performance dokamerowy wykonany w miejscu poznania się moich rodziców. Praca się nazywa Dziecko Raduni, natomiast ona ma generalnie symbolizować upór Kaszubów i trwanie w tym miejscu pomimo zmieniającego się świata. O tym jest ta praca i koresponduje z pracą, w której czytam tekst inwokacji Pana Tadeusza. Litwo, ojczyzno moja. Po kaszubsku. Po kaszubsku. Wykonuję to nagranie stojąc na plaży w Żucewie pod Puckiem, 4 kilometry, patrzę w kierunku Memel, czyli Kłajpedy, czyli Litwy, no i ta praca jest tu po to, żeby dać gościom z Polski możliwość zapoznania się z językiem kaszubskim na podstawie tekstu, który doskonale wszyscy znają. No, my bardzo dziękujemy. Do zobaczenia nad Radunią, Michale. Michał Szlaga. Na razie podczas zwiedzania wystawy nad Bałtyckim Centrum Kultury, czyli w Centrum Świętego Jana. Wystawę można zwiedzać do 13 sierpnia. To mamy nadzieję, że jeszcze zdążymy w tym czasie przepłynąć kanałem Raduni. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Tak, tak, tak. Dziękujemy, dziękujemy. Wysiadamy z Tyżywy, Grażyna Oczkowska, Dariusz Pieruk i ja. A to już lato 1942 Michela Legranda. Lato 2023 w rozkwicie. Jutro słońce opuści szalony, choć ulubiony mój znak raka. Za chwilę Michałowie Grabkowski, a wczoraj podobno był dzień Kubusia Puchatka. Oto co między innymi powiedział Puchatkowi Krzyś. Tak przynajmniej uważał Czesław Miłosz. Do usłyszenia niebawem. Sowa przemądrzała mówi, że zaraz za naszym ogrodem zaczyna się czas. A to jest taka studnia, strasznie głęboka, którą kiedy tylko ktoś wpadnie, leci i leci w dół, aż nie wiadomo, co się z nim potem dzieje. Martwiłem się trochę o Krzysia, żeby tam nie wpadł, ale wrócił i wtedy go zapytałem o tę studnię. Puchatku, powiedział, byłem w niej i spadałem, i zmieniałem się spadając. Nogi zrobiły mi się długie, byłem duży, nosiłem spodnie do ziemi i broda mi urosła. Potem posiwiałem, zgarbiłem się, chodziłem o lasce i wreszcie umarłem. Pewnie to wszystko mi się tylko śniło, bo było jakieś nieprawdziwe. Zawsze dla mnie prawdziwy byłeś tylko ty, Puchatku, i nasze wspólne zabawy. Teraz już nigdzie nie odejdę, nawet gdyby zawołali mnie na podwieczorek.